on Monday. Bueno, benvidos, benvidas. Estamos aquí no campamento de verán, en Valadares, verano, fai calor, 2015. E, bueno, imos facer unha sesión de improvisación dirixida e dirixida pois, por Ada, en primeiro lugar, despois vai vir Lara. E nada, pois eso é o que imos facer. Unha sesión de improvisación dirixida. cha, cha, cha, chu, chu, chu, cha, cha, cha. Porque si se peta a dejar ese dos software libre en Avicola, Avicolab y taller libre wordpress.com, luego permite las actividades por valor. Thank you.